godnat. Et hissigt ord. Man siger det lille ord betyder ikke spor. Men du blev tavs og sagde et kort farvel til mig. Og så gik du din vej. Nu tænker jeg, som tiden går. Man siger at tiden lærer alle gamle sår. Jeg har to hjerter som er dine fuldt og helt. Intet halvt, intet gris. Et er guld med dit navn på. Hvad du gav til mig. Og så har jeg mit eget. Der længes efter dig. Et er guld der vil holde. Den melodi, den samme som den nat, du gjorde alt forbi. Det samme ord, den samme lyd, det samme rim. Det gør mig, så det fri. Det samme ord, det samme kor. Om hjertet og om smerten, der i hjertet bor. Men mine hjerter, de er stadig fine helt. Intet halvt, intet delt. Hey, Dad.